μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή. Και τι Παρασκευή σήμερα, 8 της Δίκης. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να στείλετε SMS Real και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε email, με email στέλνετε studio@realfm.gr. Δεν πρόκειται να απαντήσω σε σχόλια, θα σας αφήσω στα αισθήματα περί κοινού δικαίου που γεννήθηκαν ή πέθαναν μέσα σας, στον καθένα και στην καθεμιά όπως θέλει. Στον ήχο είναι ο Μάριος Καγής σήμερα κοντά μου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Λιοπούλου. Τη μουσική επιμέλεια την έχει η αδερφούλα μου η Νάνση. Και εγώ πώς αισθάνομαι, για να απαντήσω σε μια γενική ερώτηση και να αποφύγω, γιατί η ζωή τρέχει και έχει άλλα πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί. Έχει τη δυνατότητα καθένας όταν έχει ένα μέσο να λέει πώς αισθάνεται. Αισθάνομαι λοιπόν μία απέραντη δουρίλα. Αισθάνομαι μία προκόπου παυλίλα, που πλέον πρέπει να τη λέω προεδρίλα. Αισθάνομαι μία υπερηφανίλα, διότι αυτή είναι και η μετεξέλιξη της εθνικής μας περηφάνειας. Αισθάνομαι μία αξιοπρεπίλα, γιατί αυτή είναι η μετεξέλιξη της περηφάνειας. Και κυρίως αισθάνομαι μία σιριζανελίλα, διότι έχω το δικαίωμα από την ώρα που αλλάζει η Τρόικα και γίνεται BGs, να αλλάζω τις λέξεις κατά πώς αισθάνομαι και κατά πώς με βολεύει. Το συστήνω, είναι εξαιρετικά εκτονωτικό και μπορεί ο καθένας να προσαρμόσει τις καταλήξεις. Για την άλλο πράγμα ο φανατισμός και άλλο η φανατίλα. Είναι άλλο πράγμα ο υδρότης και άλλο η υδροτήλα. Και είναι άλλο να μιλάς για ένα τριχύλα που δεν μπορεί να τη φέρει ποτέ μια φανατίλα. Και επειδή το ημερολόγιο είναι ενίοτε εξαιρετικά εκδικητικό, να τσιμπήσω μόνο τρεις τίτλους: Η τιμή και το χρήμα, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα, Ο κατάδικος, Οι σκλάβοι στα δεσμά τους. Τι είναι αυτά? Τίτλοι βιβλίων του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, που γεννήθηκε το 1872, από το 10 ως το 14 1900 πια. Είναι μέλος του Σοσιαλιστικού Ομίλου και ιδρυτικό μάλιστα και του Αλληλοβοηθητικού Εργατικού Συνδέσμου της Κέρκυρας. Είναι άνθρωπος που υποστήριξε το κίνημα και τη χειραφέτηση των γυναικών και σαν σήμερα γεννήθηκε. Ποιος ασχολείται με τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη? Α, ενίοτε κάποιοι που επιμένουν πως αυτό που φαίνεται ενίοτε δεν είναι και γυαλίσαν τα κουμπιά. Η στίχη είναι του Ιάκωβου Καμπανέλη, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, στο τραγούδι ο Νίκος Ξυλούρης. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη από την ανάλυση στο Βαρουφιστάν. Από τα χρεόγραφά μας θα τα οικονομήσουν, θα δώσουν και θα πάρουν, θα καλοκαρδίσουν οι ξένοι τραπεζίτες και οι κερδοσκόποι, μισοτιμής πουλούνται του φτωχού οι κόποι. Από το μεγάλο μας τσίρκο, πίσω στο 1973, στο Αθήνεον, όταν οι άνθρωποι πηγαίναν θέατρο γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στη διαδήλωση. Χούντα. Γυαλίσαν τα κουμπιά, γυαλίσαν τα γαλόνια και πήγανε περίπατο με τα κανόνια. Πολέμικες ζημιές σε χρυσές δραχμές, ζωούλες και στο σουλτάνο μέτρα για να ξεθυμώσει η Θεσσαλία πίσω να ξάπλωσε και μέτρα ψηρές. Απ' τα χρεόγραφα μας θα τα οικονομήσουν, θα δώσουν και θα πάρουν, θα καλοκαρδίσουν. Οι ξένοι τραπεζίτες και οι κερδοσκόποι, μισό τιμής πουλιούνται του φτωχού οι κόποι, και τα δικά τους δάνεια πώς θα ξοφλήθουνε, χωρίς οι νόμοι τάξη τους να ενοχλήθουν. Γυαλίσαν τα κουπιά, γυαλίσαν τα καλούρια, και πήγανε περίπατο με τα καλούρια. Οι δικαστές παραμένουν αθέατοι. Οι υπάλληλοι του δικαστηρίου δίνουν ασαφείς εξηγήσεις, ενώ όλα όσα διαδραματίζονται στο δικαστήριο είναι ακατάληπτα. Κάθε προσπάθεια να αποδείξει την αθότητά του πέφτει στο κενό. Σταδιακά ο κλοιός της ενοχής που τον βαρύνει γίνεται ασφυκτικός και ο ίδιος χάνεται στο λαβύρινθο ενός κόσμου όπου η παρατεταμένη ασάφεια του παράλογου τον κυριεύει. Αυτό το μείγμα ελαφρότητας βαρύτητας, κομικού θλιβερού, λογικού παράλογου χαρακτηρίζει όλο το μυθιστόρημα, δημιουργώντας μια παράμιλη ομορφιά. Πολύ θα ήθελα να προσδιορίσω την ομορφιά αυτή, μα ξέρω πως δεν θα τα καταφέρω ποτέ, Μίλαν Κουντέρα. Είναι η μοίρα και ίσως το μεγαλείο αυτού του έργου ότι προσφέρει όλες τις δυνατότητες και δεν πιστοποιεί καμία. Άλμπερ Καμί. Η εκπομπή έχει χιούμορ και εγώ όσο μπορώ και όσο αντέχω μέρες που είναι, φτάνει να μην γίνει σαρκασμός, και πάντως σε καμία περίπτωση, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, αυτός σαρκασμός. Φραντς Κάφκα, η δίκη. Μετάφραση Γιώτα Λαγουδάκου. Έχω για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν 5 αντίτυπα για ένα από τα πιο σημαντικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, εκεί που μπήκαν οι βάσεις για αυτά που ζούμε σήμερα. Από τις εκδόσεις Μίνωα, με εξαιρετικό χιούμορ και εκείνες, να το εκδώσουν τώρα και να μου το αποστείλουν πριν καλά καλά το πάρω στα χέρια μου. Τις ευχαριστώ εξαιρετικά. Είναι για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200, γιατί κατά τα άλλα, μανάρια μου, όπως λέει και ο Τσίπρας στη Δούρου, πάμε σε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί. Όχι ότι είμαστε καμιά κοινωνία που απαξιώνει τα αρνητικά πράγματα. Παντού θα δείτε, από τα κίτρινα, ενώ τις φάσεις που βγαίνουν κάτω από τις ειδήσεις στην τηλεόραση, έτσι λέγονται στη δημοσιογραφική γλώσσα, τα κίτρινα. Από τα κίτρινα μέχρι τους τίτλους των εφημερίδων και τους υποτίτλους, αλλού με μεγάλα γράμματα, χοντρά, αλλού με λίγο πιο ψηλά, το πτηνοτροφείο της αποκτήνωσης. Νέα υπόθεση Μανολάδας με θύματα, αυτή τη φορά μετανάστες από τη Ρουμανία. Φυλακισμένοι σε δωμάτια κελιά, στο Δήμο Ερημάνθου Αχαΐας. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και ένας συμπατριώτης των μεταναστών που τους υποδεχόταν στην Ελλάδα. Κατηγορείται και ένας Ρουμάνος, βέβαια, που ήταν χωρίς ρουφιάνα, δεν γίνεται, λέει, μια παλιό ρητό. Πάντα θα βρεθεί κάποιος εκεί για να κάνει την κατάλληλη δουλειά του ρουφιάνου, του παρόχου, του δουλεμπόρου και πάει λέγοντας. Γιατί κάποιος πουλάει και κάποιος αγοράζει ανθρώπους, οπότε και η ενδιάμεση είναι στην παραγωγική αυτή διαδικασία της εμπορίας ανθρώπων. Λοιπόν, κάτω από συνθήκες που κανένας δεν μπορεί να τις φανταστεί, βρέθηκε 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε εντυχισμένο χρηματοκιβώτιο, για να δεις τι πάει να πει του δούλου ο κόπος, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατασχέθηκε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ένα πιστόλι με 90 φυσίγγια, 2 κυνηγετικά όπλα και σπρέι πιπεριού. Ο ιδιοκτήτης, 51 ετών, είχε κατηγορηθεί και είχε συλληφθεί και πάλι για το ίδιο αδίκημα αλλά και για εισφοροδιαφυγή το 2013. Τότε είχε απελευθερωθεί μια 20χρονη Ρουμάνα που κρατούνταν με τη βία και με απειλές, την οποία εξανάγκαζαν να εργάζεται 14 ώρες την ημέρα χωρίς πληρωμή, αν και της είχε τάξει 500 ευρώ το μήνα, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και υγειονομική περίθαλψη. Από τότε που κατηγορήθηκε μέχρι σήμερα, κυκλοφορεί ελεύθερος. Θυμίζω το αποτέλεσμα στη Μανολάδα που είχε και αίμα. Έφυγαν τα σκάγια στον αέρα, δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Κατέληξαν σε μία πορεία κάτι σαν πυροτέχνημα. Χτύπησαν αριστερά και δεξιά σε τείχους και προσγειώθηκαν στη σάρκα του μετανάστη. Δεν έχει γλώσσα κόκαλα, ενίοτε έχει και τσακίζει. Με εξαιρετικές ευχαριστίες προς πληθώρα συναδέλφων και κυρίως σε μπλογκάδες για όσα υποστήριξαν υποστηρίζοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα και για όσα συνεχίζουν να υποστηρίζουν απέναντι στα φίδια του φασισμού που είναι κατάφατσα εδώ παντού διάσπαρτα. Να αναφέρω έτσι ενδεικτικά τον Οικοδόμο, τον Κόκκινο Άνεμο, το Phantom Dag 2, την Παντιέρα, το Cuckoo Forever, το Red Fly Planet, το Lenny Reloaded, το Κόγκι του Εργοσούμ, τον Πρελιτάριο, τον Ήφεστο και άλλα πολλά. Για τους συναδέλφους που γράφουν στις εφημερίδες, είναι ευτυχώς τόσο ορατή που δεν χρειάζεται να το πω. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Η στίχη είναι του Γιάννη Καπετανάκη. Η μουσική και το τραγούδι του Βαγγέλη Πιθαρούλη. Κουβέντα μια, κουβέντια δυο, στο φωνικό σε φτάνει. Δύσκολες ώρες και ο φτωχός το δίκιο του το χάνει. Εξαιρετικό σε αφιερωμένο σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τα βουλευτικά αυτοκίνητα παραπάνω από την αδυναμία τους να κινηθούν οι ίδιοι, τα παιδιά που πάνε σχολείο και οι άνεργοι. Έτσι μας ήθελε ο Θεός, στην άκρη πεταμένος, στην άκρη πεταμένος. Άλλους τυφενινίστικους και άλλους χορτασμένους, και άλλους χορτασμένους. Α, δεν υπήρχαν φτωχοί, δε θα είχε και αφέντες, δε θα είχε και αφέντες. Γι' αυτό αδερφοί μη μιλείς, μη λες βαριές κουβέντες, μη λες βαριές κουβέντες. Κουβέντα μια, κουβέντα δυο, στο φωνικό σε φτάνει, στο φωνικό σε φτάνει. Δύσκολες ώρες κι ο φτωχός το δίκιο του το χάνει, το δίκιο του το χάνει. Κουβέντα μια, κουβέντα δυο, το μακελιό αρχίζει. Δεν έχει γλώσσα κόκαλα, μα κόκαλα τσακίζει. Δεν έχει γλώσσα κόκαλα, μα κόκαλα τσακίζει. Παρακαλείς, όργανα βασιλεύγει, όργανα βασιλεύγει. Τα τρυπημένα χέρια μας η νύχτα τα γιατρεύγει, η νύχτα τα γιατρεύγει. Κρύπια τα χέρια απ' τη δουλειά και το ψωμί δε φτάνει, και το ψωμί δε φτάνει. Άδεια κι τσέπη από παρά, μα να μιλείς δεν κάνει, μα να μιλείς δεν κάνει. Κουβέντα μια, κουβέντα δυο, στο φωνικό σε φτάνει, στο φωνικό σε φτάνει. Δύσκολες ώρες κι ο φτωχός το δίκιο του το χάνει, το δίκιο του το χάνει. Κουβέντα μια, κουβέντα δυο, το μακελιό αρχίζει. Δεν έχει γλώσσα κόκαλα, μα κόκαλα τσακίζει. Δεν έχει γλώσσα κόκαλα, μα κόκαλα τσακίζει. Οι νικητές της κλήρωσης είναι ο 00002, ο 9483, ο 4471, ο 2797 και ο 3802. Άμα ακούτε ένας άντρας τύψει μια γυναίκα και αναρωτιέστε τι θα γινόταν αν γυναίκα χτύπαγε έναν άντρα. Γιατί όταν μιλάμε για το φασισμό, όποιος του βάλει και φίλο την πάτησε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το βιβλίο της Wendy Lauer, «Οι μενάδες του Χίτλερ, ο ρόλος των Γερμανίδων στα ναζιστικά πεδία θανάτου». Η εκπληκτική καταγραφή της Wendy Lauer σχετικά με το ρόλο που διαδραμάτισαν οι Γερμανίδες στο ανατολικό μέτωπο των Ναζί είναι μια ρωμαλαία αναθεώρηση της ιστορίας. Ο πραγματικός βαθμός συμμετοχής των γυναικών στο ολοκαύτωμα έχει αγνοηθεί, ακόμα και όταν αφορά στιγερές δολοφόνους. Η επικρατούσα εικόνα των Γερμανίδων που στηρίζουν το εσωτερικό μέτωπο ως πιστές σύζυγοι και ως μαζορέτες του Φίρερ ξεθοριάζει μπροστά στη δυτική μελέτη. Για τη μαζική συνέργειά τους και ακόμα χειρότερα μπροστά στις 50.000 γυναίκες τις οποίες τοποθετεί για πρώτη φορά ευθέως τα πεδία θανάτου του επεκτηνόμενου Ράιχ. Το βιβλίο συνθέτει μια συναρπαστική εικόνα της ηθικά χαμένης γενιάς των νεαρών γυναικών που γεννήθηκαν σε μια ιτημένη ταραχώδη Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο και στη συνέχεια παρασύρθηκαν από τον εθνικιστικό ιστρό του ναζιστικού κινήματος, βιώνοντας μια πολιτική αφύπνιση που οδήγησε στη γενοκτονία. Αυτές οι γυναίκες, νοσοκόμες, δασκάλες, γραμματείς, σύζυγοι και ρωμένες, είδαν την αναδυόμενη ναζιστική αυτοκρατορία ως ένα είδος άγριας δύσης, γεμάτης ευκαιρίες καριέρας και μητρότητας. Και παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τι θα έβλεπαν και θα έκαναν εκεί. Η Lauer, ατλώντας υλικό από 20 χρόνια αρχαϊκής και επιτόπιας έρευνας πάνω στο ολοκαύτωμα, την πρόσβασή της στα σοβιετικά έγγραφα και συνεντεύξεις με Γερμανούς μάρτυρες, παρουσιάζει συγκλονιστικά στοιχεία. Οι γυναίκες ήταν κάτι περισσότερο από δολοφόνοι γραφείου ή παρηγορήτριες των δολοφόνων των γερμανικών ένοπλων σωμάτων. Λαιλάτισαν οι ίδιες και κακοποίησαν Εβραίους στα γκέτο της Πολωνίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. Ήταν παρούσες σε πικνίκ σε πεδία θανάτου. Όχι μόνο προσφέροντας αναψυχία, αλλά και λαμβάνοντας μέρος στις εκτελέσεις. Η Lauer αποκαλύπτει ιστορίες από τις πιο τρομερές από όλες των συζύγων των SS, που παρόλο που είχαν δικιά τους παιδιά, οι κτηνώδεις πράξεις τους είναι από τις πιο ανατριχιαστικές στην ανθρώπινη ιστορία. Οι μενάδες του Χίτλερ αμφισβητούν τις πιο βαθιά εδρεωμένες μας πεπιθήσεις. Η γενοκτονία είναι και δουλειά των γυναικών, αν και οι αποδείξεις γι' αυτό έμειναν κρυμμένες 70 ολόκληρα χρόνια. Πάμε αναγκαστικά σε ειδήσεις. Δεν θα διαφέρουν πολύ περισσότερο και θα κερδίσουν 5 βιβλία από τις εκδόσεις Μετέχμιο, εκπληκτική πρωτοβουλία αυτής της έκδοσης, στο 211-200-8200. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι στο τι προνομιούχοι. Πάμε στις ομορφιές των ανθρώπων. Άμα δεν πάμε και στις ομορφιές των ανθρώπων, δεν θα μπορέσουμε να βαστιχτούμε. Αφού πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φανατικό Βάζολο από τη Χάγη, αν θέλεις, γράψε μου κατευθείαν στη Βουλή να σου στείλω όλες τις πληροφορίες που θέλεις. Γιατί οι πηγές που παραθέτεις από κάτω για τις πληροφορίες σου παραπέμπουν σε ανέγκυρα τρολ. Και σε τρολ βαρέθηκα να απαντάω. Ούτως ή άλλως, σήμερα, όποιος έχει ένα λογαριασμό, μπορεί να έχει και όσες προσωπικότητες θέλει. Έναν που να λέει καλά λόγια, 5 που να βρίζουνε, 2 που να έχει ιδέα και 4 παράνομα. Επομένως, αν θέλεις και ενδιαφέρεσαι, ιδού πεδίων δόξης λαμπρό. Εκεί που είμαι, εκεί μπορείς και να με βρεις. Στη Βουλή δεν είναι δά και τίποτε δύσκολο. Ακόμα και email μπορείς να στείλεις. Δεν είναι και ούτε αυτό δύσκολο. Το στέλνεις κουκουέ, parliament, παπάκι, parliament.gr, για τη Λάνα Κάνελη και θα το πάρω. Να ευχαριστήσω την Ευγενία, να ευχαριστήσω τον Θοδωρή. Να πω στην Ειρήνη που με ρωτάει για τα χρήματα του Θοδωράκη, δεν θα μπω σε προσωπικές τέτοιου είδους αναλύσεις και επιθέσεις. Όταν έχετε προβλήματα με τα πολιτικά πρόσωπα, να αναρωτιέστε και να το συζητάτε με αυτούς που δίπλα σας τους ψήφισαν ή κατά έναν περίεργο τρόπο, μόλις τα πράγματα σκουρίνουν, όπως συνέβαινε τον καιρό της Χούντας. 21 Απριλίου ήταν όλοι με τη Χούντα. 22 Απριλίου δεν ήταν κανένας με τη Χούντα. Όταν έπεσε η Χούντα δεν ήταν κανένας με τη Χούντα και ήταν όλοι αντιστασιακοί. Το έχουμε αυτό λιγάκι. Εγώ συναντάω πάντως φίλους αυτό τον καιρό που ήξερα ότι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά κόπτονται και διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι ουδέποτε ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και εν πάση περιπτώσει η ψήφος είναι μυστική και δεν ξέρω τι ψήφισαν. Οπότε να μην τους λέω τώρα γιατί δεν έχουν το δικαίωμα να βρίζουν, να κριτικάρουν, να λένε, να κάνουν, να διάχνουν. Και προσοχή. Όσο μένετε στα πρόσωπα, την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, θα φεύγετε από την πολιτική και την ευθύνη. Αυτοί δεν προσφέρθηκαν, δεν είναι εθελοντές, δεν πήγαν εθελοντικά κάπου για να τους κρίνετε. Πώς πήγε η μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Ελληνική Κυβέρνηση. Αποφάσεις είναι, ψήφοι είναι και δεν είναι κυβέρνηση, είναι συγκυβέρνηση. Είναι ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και είτε το θες είτε όχι, λόγω της ελληνικής γλώσσας, χασμωδή ανάμεσα στα δύο Α δεν υπάρχει, οπότε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Και επειδή μιλούσαμε πολύ καιρό για συγκυβέρνηση, μην ξεχάσουμε ότι και αυτή είναι μια συγκυβέρνηση. Είναι νικητές ο 42-58, ο 93-06, ο 64-03, ο 12-14 και ο 67-17 για τις μενάδες του Χίτλερ. Γιατί ο φασίστας δεν έχει φίλο, ο ναζί δεν έχει φίλο, ο φωνιάς δεν έχει φίλο, μπορεί να είναι και άντρας, μπορεί να είναι και γυναίκα, μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Σημασία έχει όχι πως αισθάνεται ή τι σκέφτεται κάποιος, αλλά τι πράττει. Από τις πράξεις μας κρινόμαστε. Επομένως, πάμε στα ωραία των ανθρώπων. Τα ωραία που πατάνε, αν θέλετε, στα μοιραία. Και στα μοιραία αυτά τα άσχημα που δεν τα φαντάζεται κανένας. Πώς μπορεί ένα παιδί, ένα κορίτσι, να πάει μια εκδρομή με το σχολείο του και να βρεθεί να πέφτει από ένα μπαλκόνι. Να μένει τραυματισμένο σε ένα νοσοκομείο στην Ιταλία και να χάνει την πανέμορφη εξορισμού 17 ετών ζωούλα του. Ούτε ψήλο στον κόρφο αυτών που την αγάπησαν, ούτε ψήλο στον κόρφο στους γονιούς της, ούτε ψήλο στον κόρφο αυτών που θα συνεχίσουν να την αγαπούν παρότι δεν θα είναι στο μάτιο του του κόσμου. Ωστόσο, η 17χρονη έφυγε γιατί οι γονείς της την ξέραν τόσο καλά ότι ήταν δοτικό παιδί μόλις τα 17 του και οι γονείς τόσο ανοιχτοί ώστε να την ξέρουν, ώστε χάρισαν τα όργανα της και σώθηκαν 4 ζωές. Η μικρή Αναστασία, 17 ετών, με το θάνατό της, αιτία μιας κακιάς στιγμής, όπως λέει το έξοχο ρεπορτάζ του Θόδωρου Ανδριάδη Σιγκελάκη που διαβάζω μπροστά μου, αφού βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξαιρετική περίθαλψη και φροντίδα στην Ιταλία. Σε ένα νοσοκομείο, το οποίο διευθύνει η κυρία Πατρίτσια Ροντινό, στη Ρώμη, όπου με απόλυτη ευγνωμοσύνη και ειλικρίνεια παραστάθηκε στους γονείς. Ένα νοσοκομείο το οποίο ετοιμάζεται να κλείσει λόγω των περικοπών υγείας στη δημόσια υγεία της Ιταλίας. Κάτι σας θυμίζει αυτό? Κάτι σας θυμίζει ενδεχομένως. Έναν Έλληνα υποπρόξενο, τον Νίκο Τζοΐτη, που έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπο του δημοσίου. Έναν ιερέα της Εκκλησίας του Αγίου Θεοδόρου, που μίλησε όχι μόνο ως κληρικός, αλλά και ως αδερφός που ξέρει να πλησιάζει ανθρώπινα. Μια μόνιμη μέτοικο στη Ρώμη, δεν λέω τα ονόματά τους γιατί δεν έχει κανένα λόγο να τους. Προφανώς οι άνθρωποι είναι σεμνοί και συνεγραμμένοι στο ρεπορτάζ, που βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειας ενώνοντας γνώσεις ιατρικής και αναγκαία ευαισθησία. Δύο γονείς κυρίως, ένα ήθος και ένα ύφος, που δεν έχουν παρά να ευχαριστήσουν μέσα στον πόνο και στο δράμα τους τους ανθρώπους που τους συνέδραμαν, τους ανθρώπους που τους βοήθησαν, θάβοντας το κορμάκι του παιδιού τους από το οποίο παίρνουν ζωή άλλοι άνθρωποι. Αν αυτό δεν είναι ομορφιά, δεν ξέρω τι άλλη μορφή μπορεί να έχει η ανθρώπινη ομορφιά. Αυτό που λέμε η ωραιότης. Αυτή που είναι και μέσα, που είναι και έξω, που εκπαιδεύει, που πείθει, που διδάσκει, που καλυτερεύει τον κόσμο. Επομένως, από τη λίστα μου τραβάω το τραγούδι της αγάπης σε στίχους και μουσική του Δημήτρου Γκόγου ή του αλλιώς πώς τον ξέρετε σαν Μπαγιαντέρα. Στην πρώτη εκτέλεση ήταν ο Γκόγκος με τον Μανώλη το Χιώτη. Εμείς θα τους ακούσουμε από το λαϊκό μουσικό συγκρότημα Καφέ Αμάν. Αν που είναι τραγούδι της αγάπης, αν που είναι και χοροδιακές οι φωνές, αξίζει τον κόπο στην ωραία στιγμή να είμαστε πολύ μαζί. Όλα τώρα Να ευχαριστήσω όλους και όλες για τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά, και κυρίως τον Ιάκωβο που λέει χαιρετίσματα σε όλους, αν και αυτή την ώρα δεν μπορώ να ακούσω ράδιο. Και μόνο που θυμήθηκε τι ώρα είναι η εκπομπή και στέλνει τους χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, Ιάκωβε, στο πρόσωπό σου νομίζω ότι μπορώ να ευχαριστήσω τους πάντες και τα πάντα. Άντε, θα σου χαρίσω και το επόμενο τραγούδι. Ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μπακάλης τελικά τι άλλαξε εκτός από τους όρους και τις λέξεις? Τι να σου πω, ρε πουλάκι μου τώρα. Μπορεί να σου πω, ναι, μπορεί. Ας το ρίξουμε και λίγο στο χιούμορ, γιατί δεν μας βλέπω καλά αλλιώς. Και όταν λέω το χιούμορ, εννοώ το χιούμορ το οποίο είναι και υποδεικτικό για να σκεφτούμε, να σκεφτόμαστε. Την τρόικα τη λένε BG τώρα. Brussels Group. Όχι BGs, μπορεί, είναι τρεις. Θα μπορούσαμε να τους λέμε και BGs. Αλλά οι BGs ήταν πολύ ωραίο συγκρότημα εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή δεν το χαρίζω στην τρόικα αυτή τη στιγμή τους BGs, δηλαδή, μα το Χριστό. Λοιπόν, η BG ή το BG. Το group, το BG. Λοιπόν, αυτό το BG που θα έρχεται εδώ θα πηγαίνει σε ξενοδοχείο, λέει. Πληρώνουμε εμείς, θα πληρώνουν μόνο τους από την τσέπη τους. Θα πληρώνουμε και τους καφέδες. Για να γελάσω δηλαδή τώρα, σκοτίστηκα. Εγώ προτείνω να είμαστε εξαιρετικά γενναιόδοροι, να τους ταΐσουμε, να τους ποτίσουμε. Μια χαρά, δεν είναι Greek φιλοξένεια. Greek φιλοξένεια, θα πλακώσουν εδώ 3 εκατομμύρια Γερμανοί. Διότι και με αυτή την παράκρουση να γυρνάμε το ρολόι πίσω. Μην μου πει κάποιος τίποτα για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Το Σταμούλι και το Γλέζο τον έβγαζα στην τηλεόραση στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν δεν υπήρχε μυρουδιά στον αέρα για αυτή την ιστορία. Και επομένως, να μην αρχίσει κάποιος να μου λέει για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τώρα, αν είναι ισοδύναμο ή δεν είναι ισοδύναμο του χρέους, και αν μπορούμε με αυτό να βγάλουμε κανένα φράγκο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία εντελώς διαφορετική. Το ηθικό, το πολιτικό, το μείζον, το ιστορικό ζήτημα είναι τεράστιο. Και πάντως δεν είναι υπόθεση του στρατού. Γιατί ακούω και κάτι πρόσφατα καταπληκτικά εθνομουτζαχεντίνικα, ότι θα βγει ο στρατός με παράτες εκεί, με τέτοια πράγματα, και θα μοιράζει φυλάδια. Δηλαδή, δεν ξέρω, τώρα αρχίζει αυτό και μυρίζει άλλα πράγματα και μου σηκώνει την τρίχα. Ας μείνουν λοιπόν στην ουσία. Αυτό του λένε BG. Το άλλο το λένε συμφωνία. Το παράλληλο το λένε κάτι άλλο. Δεν είναι το κρέας ψάρι. Είναι η ουσία και η πραγματικότητα. Την Ευρωπαϊκή Ένωση τι λένε αλλιώς? Ευρωπαϊκή Ένωση τι λένε? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν το λένε αλλιώς. Βλέπετε τα μεγάλα και σίγουρα κεφάλαια δεν αλλάζουν όνομα. Αυτά έχουν και όνομα σταθερό που δεν αλλάζει. Έχουν και πατρίδα που δεν αλλάζει. Το αν θα προσχωρήσεις, θα μπεις μέσα ή θα βγεις, πώς θα βγεις και πώς θα μπεις, είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και περίσταση. Τώρα, να πάμε σε άλλες λεπτομέρειες, να δούμε πώς μπορεί κάποιος να χειριστεί την ανθρωπιστική κρίση. Η ανθρωπιστική κρίση είναι ένα φαινόμενο, είναι κάτι σαν τσουνάμι, είναι κάτι που έρχεται από κάπου, δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής. Όταν αριστερά στόματα τη λέξη καπιταλισμός, τζις, βαβά, μπουμ, τζις, κακά, δεν κάνει να την πεις. Τη λέξη ταξικός, τζις, βαβά, μπουμ, κακά, δεν κάνει να την πεις. Και από την άλλη μεριά, το μόνο πράγμα που σε ενδιαφέρει αν τα χρυσά αυγούλα θα είναι παρόντα ή δεν θα είναι παρόντα όταν θα γίνει αυτή η ιστορία, έχω την εντύπωση ότι κάποιος καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και επειδή τα συμπεράσματα ο καθένας τα βγάζει ανάλογα με αυτό που πιστεύει, που ξέρει, την κουλτούρα του, τη συγκρότησή του και το τι θέλει να ακούσει, γιατί πάρα πολλές φορές βγάζουμε συμπεράσματα από αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Αν για σας διαβάζω το μήνυμα της Στέλλας, η οποία γράφει προφανώς από το Sheffield της Αγγλίας, ακούγοντας μέσω υπολογιστών και διαδικτύου. Περί του βιβλίου για το ρόλο των γυναικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν σε ακούν νεοφεμινίστριες, θα φρύτουν. Και έχει βάλει το νεοφεμινίστριες σε εισαγωγικά. Το βιβλίο ακούγεται φανταστικό, φυσικά, και έχει δίκιο. Και η ισότητα μεταξύ των μη όμοιων φύλων είναι το πραγματικό ζητούμενο, παρά τη συνεχή διαστρέβλωση του όρου φεμινισμός. Προσωπικά προτιμώ τον όρο οικουαλισμός, ισότητα δηλαδή. Μοιάζει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Καλησπέρα, καλή συνέχεια. Ελπίζω με 4 γραμμές να σας πέρασα το μήνυμα που ήθελα να περάσω, γιατί όπως είχε πει και ο Πασκάλ, είναι δύσκολη η σύντομη γραφή. Νομίζω ότι το πέρασες, και μάλιστα με έναν εξαιρετικό τρόπο. Ο Τάκης γράφει για έναν προβληματισμό τακτικού χαρακτήρα. Να γίνει πρόταση του Κουκουέ προς στην κυβέρνηση για μειχτές επιχειρήσεις δημοσίου με ξένες επιχειρήσεις όπως η BRICS, η Σουηδία, σε κλάδους που δεν υπάρχουν, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μοτοσυκλέτες, και έτσι να ισχυροποιηθεί το εφικτό των προτάσεων του Κουκουέ. Ξέρεις, ενώ θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια θεωρητική συζήτηση γι' αυτό, αυτό απαιτεί άλλο κράτος. Δηλαδή, απαιτεί ένα κράτος λαϊκής εξουσίας, το οποίο να διαπραγματεύεται απευθείας. Και όχι με επιχειρήσεις. Να διαπραγματεύεται με άλλους λαούς. Δηλαδή, με άλλα κράτη. Αλλά από την άλλη πλευρά, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, μωρετάκι μου, ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει τη ζωή προχθές στη Βουλή. όπου φασίστες και κομμουνιστές έπρεπε να είναι σε πνεύμα ομοψυχίας. Αυτό το μαζί, δηλαδή, πώς να το πω, οι φασίστες με τους κομμουνιστές μαζί σε πνεύμα ομοψυχίας, πώς το κόβεις δηλαδή? Κάτι σε αμερικάνικη ταινία μου θυμίζει. Κάτι σε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαύρος πρόεδρος το φόνο του μαύρου από αστυνομία με σαφή ρατσιστικό προσανατολισμό, όπως είναι αυτή στο Φέργκιουσον. Με συζητήσεις του τύπου η Χίλαρη Κλίντον τόλμησε το Time και την έβγαλε με κέρατα. Βλέπω και εγώ το εξώφυλλο του Time, ψάχνω να δω τα κέρατα. Βλέπω και την απάντηση του Time, τα κέρατα. Εκ των πραγμάτων, μόλις ακούς τη λέξη κέρατα, σου έρχονται στο μυαλό η Λεβίνς και το άλλο, θα είναι υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέω, ρε παιδάκι μου, τόλμησε τα αλήθεια. Θυμόμουν εκεί το άγαλμα με το τέτοιο, τη Μέρκελ ντυμένη Ναζί και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτά είναι το Σαρλί Εμπντό, το Ζωσουί Σαρλί, την ελευθερία της γνώμης, της κρίσης και όλα αυτά. Παίρνω και εγώ το εξώφυλλο του Time, το είδα στο ίντερνετ, ψάχνω να βρω τα κέρατα της. Το κοίταζα από εδώ, το κοίταζα από εκεί. Και είναι και κόντρουλη μια φωτογραφία, δηλαδή είναι η μαύρη φιγούρα της Κλίντον. Ψάχνω να δω τα κέρατα, δεν τα βρίσκα. Στο τέλος, άμα σας πω τι εννοούσαν τα κέρατα και βγείτε το Time και είπε ότι τάδε προσωπικότητες έχουν και αυτές κέρατα, έτσι για να σας φτιάξω τη διάθεση, μέρα που είναι βροχερή, φρικτή, Παρασκευή και 13 σήμερα, μέρα της ορκομοσίας του Προέδρου. Της Ελλάδος εννοώ. Για μια και μιλάμε για Προέδρους τώρα, γιατί είμαστε πολύ μεγάλη χώρα, γιατί όχι. Τι είναι τα κέρατα, μπορείτε να φανταστείτε? Είναι το κενό από το γράμμα μη στο Time. Έτσι όπως έχει πέσει το κεφάλι της Κλίντον, μένει το κενό από την κάτω πλευρά του μη. Και αυτό, άμα πάρεις όμως, πώς να σας το πω, πρέπει να θες να το δεις. Δεν το βλέπει κανένας, πώς να σας το πω, κανένας δεν το βλέπει, εκτός από τους κερατάδες. Δηλαδή, μόνο οι κερατάδες και οι κερατωμένοι το βλέπουν. Είναι όπως πέφτει το Time, έχει πέσει φιγούρα πάνω, μένει ένα κενό στις καμπύλες του μη, από κάτω, στις γωνίες για την ακρίβεια. Να μην λέω και καμπύλες και λέω λάθος, γιατί αυτή η γραφή είναι έτσι. Και αυτό ήταν μείζον θέμα στο διαδίκτυο, τα κέρατα στο Time της Κλίντον. Οπότε, τι να σου πω, Γιώργο μου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και έχεις ένα δίκιο. Ώρες-ώρες ο λαός δεν το ακούει το κουκουέ. Γιατί λες δεν έχει εξελιχθεί, δεν έχει εξελίξει τα σημερινά δεδομένα της επικοινωνίας. Να σου πω την αλήθεια τώρα, για παράδειγμα. Ενίοτε μοιάζουμε, στην εικόνα όμως. Πρόσεξε, σου λέω, στην εικόνα, όχι στο περιεχόμενο, άηχη. Γιατί ας πούμε, μαζευτούν 50 φασίστες στη δίκη, λέω τώρα για παράδειγμα. Μπορεί να ήταν και 50 κομμουνιστές. Οι φασίστες φωνάζανε και κράζανε. Χειροκροτάζανε και κάνανε. Το περιμένεις αυτό το πράγμα ίδιο από τους κομμουνιστές που ήταν εκεί? Τι να κάνουνε δηλαδή? Τι να κάνουνε? Να αντιπαρατεθούνε με τα κτίνη μοιάζοντάς τους? Δεν πάει το πράγμα. Έπειτα, στη Βουλή, λέω τώρα, μιλάει ένας κομμουνιστής, μιλάνε και οι άλλοι. Άμα μιλήσει κανένας δικός μας και τα πει και καλά και μας αρέσουνε, εσείς περιμένετε να χειροκροτήσουμε. Εμείς έχουμε αποφασίσει να μην χειροκροτάμε. Οπότε δεν ακούτε το χειροκρότημα, δεν ακούτε και το προγκάρισμα, δεν στείνεται κανένα καυγά, δεν πετάνε και καμιά κουβέντα τέτοια. Αυτό σημαίνει τι? Ότι είσαι άϊχος, ότι δεν έχεις εξελιχθεί, γιατί δεν μοιάζεις με αυτό που δεν θες να του μοιάσεις ποτέ. Επομένως, σε αυτούς που προβληματίζονται και έχουν το κουράγιο να το κάνουν και δημόσια και καλοπροαίρετα, μην τα φυλάς στα μάτια μου. Δίκη μου σχολείου. Απόστολος Καλδάρας. Για αυτούς που ξέρουν να αγαπάνε. Και ένα τραγούδι που υπάρχει πίσω από το 1970, όταν οι επιτυχίες, που είχε μάλιστα τότε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά σε 45 στροφές, αντέχουν, γιατί λένε πράγματα που μπορεί να αντέχουν στην ψυχή του καθενός. Φιλά στα μάτια μου, μην τα φιλά στα μάτια μου. Το χωρισμό φοβάμαι. Στα χίλια φύλλα μου σωθές, στα χίλια φύλλα μου σωθές. Δική σου πάντα. μάτια λένε χωρισμός είναι τα φιλιά. Στα μάτια μου, μην τα φιλάς στα μάτια μου, γιατί θα τα μισήσω. Μην τύχει εκείνη η αφορμή, μην τύχει εκείνη η αφορμή, με σένα να Σάβα, σου απαντάω όπως γράφει το μήνυμά σου, Άρε Κανέλη. Τώρα θα μπορούσαμε να εκβιάζουμε την αποχώρησή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως τη σωτηρία. Αλλά δεν συνεργάζεστε. Είναι ευκολότερα στην αντιπολίτευση. Τι λες, μωρέ Σάβα. Άρε Σάβα. Άρε Σάβα. Η απόφαση να μπεις ή να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα εκβιασμού και όχι πολιτικής βούλησης και πλατιάς λαϊκής στήριξης με ό,τι αυτό συνεπάγεται και κυρίως προγραμματισμού με πλάνα A, B, C, D, E για να μην την πληρώσει ο λαός και την πληρώσουν πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πώς το κόβεις δηλαδή να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να είσαι στον ΟΑΣΕ και στο ΝΑΤΟ και σε όλους τους άλλους οργανισμούς? Πες μου, μα το Χριστό δηλαδή, πώς γίνεται? Εντάξει, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε και από το ευρώ, αλλά θα μείνουμε στο ΝΑΤΟ. Και έτσι θα στέλνεις τα παλικάρια, πότε να υπερασπιστούν τους χριστιανούς στη Συρία, πότε το πετρέλαιο και την ανθρωπιστική κρίση στον Νταρφούρ, πότε στη Γιουγκοσλαβία βορρά στο Φρίουλι απάνω, και πότε ενδεχομένως στην Ουκρανία, όπου όλα τα ξένα μεγάλα think tanks δίνουν τουλάχιστον 6-9 σενάρια ενός πολέμου, ο οποίος μπορεί να καταλήξει και γενικευμένος. Και επειδή αυτά τα πράγματα δεν είναι υπόθεση μιας εύκολης αντίληψης ότι είναι βολικά στην αντιπολίτευση, σου λέω ότι το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, παραμένει ακόμα και αν δεν το φωνάζουμε στις διαδηλώσεις. Γιατί είναι συνδικάτο? Και όπως φαίνεται πια, και το πήρες και εσύ απόφαση, συνδικάτο του εγκλήματος. Στο έγκλημα απαντάς πολιτικά ή απαντάς με εκβιασμούς? Και δι' εκβιασμούς για χρήματα που χρωστάς ή που σε φτιάξανε να χρωστάς ή που σε κατασκεύασαν να χρωστάς, γιατί έτσι πέφτεις στην αγκαλιά του καπιταλιστή και τη βρίσκεις και ιδιαίτερα τρυφερή, άμα σου δώσει και λίγο καλατάκι από το παχύ του το βυζάκι. Λοιπόν, πάμε στην τέχνη της αγάπης. Πέντε άνθρωποι, οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 από τις εκδόσεις Διόπτρα για τα 50 χρόνια του καινοτόμου διεθνούς best seller «Η τέχνη της αγάπης» του Erich Fromm, δεν έχουν παρά να το διαβάσουν ή να το ξαναδιαβάσουν, να το θυμηθούν, γιατί το επίπεδο της αγάπης πρέπει να είναι συνυφασμένο με την ωριμότητα, την αυτογνωσία και το θάρρος κατά Fromm, γιατί όπως ισχύει και για κάθε άλλη τέχνη, έτσι και η τέχνη της αγάπης απαιτεί άσκηση, συγκέντρωση, αυθεντική διορατικότητα και κατανόηση. Διεισδυτικός ψυχολόγος, ικανός συγγραφέας, βιβλίο με κύρος, ευθύτητα, πρακτικότητα και ακρίβεια. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν θα ανακαλύψουν κατά Erich Fromm την τέχνη της αγάπης. Από εκεί ύστερα ο καθένας μονάχος του. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψαν. κλέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά. Οι νικητές λοιπόν, ο 86042, προφανώς είναι άλλο είδους τηλέφωνο, ο 2806, ο 4875, ο 4923 και ο 1794. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή, άμα θέλετε να προσεγγίσετε την ιστορία από την ουσιαστική λαϊκή της μορφή στο επίπεδο των αγώνων και κυρίως τα παρεπόμενά της, έχετε μια χρυσή ευκαιρία να πάτε στο Λαύριο. Η Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου με την ΠΕΑΤΣΕ του Λαυρίου και το Εργατικό Κέντρο του Λαυρίου οργανώνουν μια ιστορική πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στους ήρωες αγωνιστές του ΑΕΤΟ, το λέγανε, ΒΕΤΟ το λέγανε, το Β' τμήμα, του ειδικού τμήματος οπλιτών, ΓΕΤΟ το λέγανε όταν το ΓΑΜΑ τμήμα. Λοιπόν, και όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν στο φοβερό κολαστήριο από το 1947 ως το 1952. Στις 10.30 την Κυριακή, 15 Μαρτίου, θα υπάρχει μια εκδήλωση 11 παρατέταρτο στο μνημείο της μάνας του Εξόριστου ως πρώτο μέρος της εκδήλωσης και το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης στη Γαλλική Εταιρεία 11.30. Εκτός από την κατάθεση στεφάνων, τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς, θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόβλημα και αν θέλουν, όσοι θέλουν, θα υπάρχει η πούλμαν της ΠΕΚΑΜ για τις 8 η ώρα το πρωί που θα αναχωρήσει από την πλατεία Κάνιγκος για το Λαύριο. Σε όλους και όλες που άντεξαν αυτό τον απόϊχο, τη φρίκη του ελληνικού εμφυλίου και δεν υποχώρησαν μπροστά στην αντίληψη ότι μπορεί να είναι και Παρθενών, συνεφιασμένη Κυριακή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτα άλλο. Μόνο που εδώ συμμετέχει και η Μελίνα Μερκούρη. 21 χρόνια που έχει φύγει. Όταν σε βλέπω βροχερή, στιγμή δεν ησυχάζω, μαύρη μου κάνεις τη ζωή και βάρια να στενάζω. Όχι τίποτα άλλο, αλλά να θυμηθούμε πως Έλληνες, τώρα που κόπτονται για αξιοπρέπεια και περηφάνεια σε αυτόν εδώ τον τόπο, από μια γυναίκα περήφανη και Ελληνίδα, αφαίρεσαν την ηθαγένεια όπως και σε πολλούς άλλους. Για τα υπόλοιπα τα λέει σταλίστικα, τα αφήνω παραδομένα στην Google ιστορία του μέλλοντος, παρόντος και παρελθόντος κόσμου. πάμε στους νικητές. Είναι 86-042-28-06, 48-75-49-23 και 17-94. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί σταμάτησα την, λόγω των μηνυμάτων, την ανάγνωση του σημερινού ημερολογίου στον Τάσο τον Κωτογιαννίδη. Παλιοί συμμαθητέ, αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας. Κάποιος που μπορεί να φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του μαγιού σκορπάτε του στον τάφο. Του φτάνει αυτό μονάχα. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη Λευτεριά. Θα αφήσω αδέρφια συγγενείς, τη μάνα τον πατέρα, με στα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές. Σα σήμερα, 13 Τρίτου το 1957, τέτοια ώρα, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο νεαρότερος αλλά και ο τελευταίος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, απαγχωνίζεται από τους Άγγλους σε ηλικία μόλις 18 ετών, χωρίς να βγάλει δάκρυ, και ενταφιάζεται στα φυλακισμένα μνήματα στη Λευκωσία. Και όταν πήγε η μάνα του που τη φώναξαν οι Άγγλοι να τον δει τελευταία φορά πριν την εκτέλεση, της είπε: «Μη θρυνείς μάνα, πεθαίνω για την Ελλάδα». Για αυτούς που αντέχουν, για αυτούς που επιμένουν να μην τα περνάνε αυτά με τον τρόπο που πρέπει, με την ανάλυση που πρέπει και με την ουσία που πρέπει, στα σχολικά βιβλία και στη διδασκόμενη ιστορία, η πιο μεγάλη ώρα. Στίκη μουσική από τα θάνατα του Άκη Πάνου και όχι τίποτα άλλο, γραμμένο το 67. Στο τραγούδι Χάρης Αλεξίου. Στην πρώτη εκτέλεση ήταν η φωνή της Γιώτας Λίδια. Αλλά εδώ, χωρίς ηλεκτρονικούς και μηχανικούς καλοπισμούς, χωρίς ενορχιστρωτικές αλχημίες, με ένα πιάνο, μια κιθάρα, στην οποία ακούτε τον Χρήστο Περσινίδη, στο πιάνο τον Χάρη Ανδρεάδη και στη φωνή τη Χαρούλα Αλεξίου. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, η ώρα που γεννιέται η ζωή, η ώρα που ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με τη δική μου αναπνοή. Κι αν είναι η αρχή κάτι φορά, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η πιο δεν θέλω να έχει τελειωμό. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, η ώρα που μ' αρέσει να πονώ, η ώρα που σου δίνω την ψυχή μου χωρίς να νιώθω τίποτα φτηνό. Κι αν είναι η αρχή κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Λοιπόν, λέω να κλείσω σήμερα πάλι με μία κλήρωση. Και μάλιστα, όποιοι κερδίσουν θα πάνε εκεί να το πάρουν το βιβλίο τους. Θα το χαρούν κιόλας, μπορεί να τους το γράψει. Ο συγγραφέας Θόδωρος Γρηγοριάδης τη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στον Ιαννό μιλάει με τον Τούρκο συγγραφέα Αχμέτου Μίτη για τη ζωή του, το έργο και τη λογοτεχνία. Το νέο του βιβλίο, Έγκλημα στο Πέρα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα τρικό πτώμα στα πίσω σοκάκια του Ταραλάμπαση. Ο πιο όμορφος σκοτωμένος, ίσως ο πιο μοχθηρός. Μια επονίδιστη αλήθεια που τη φέρνουν στην επιφάνεια τα σκοτεινά μυστικά. Άντρες θύματα της περηφάνειας τους, γυναίκες που υποχρεώνονται να ζήσουν τη ζωή αυτών των ανδρών, σε αυτό το άντρο των εγκλημάτων, σε αυτό τον κήπο της κακίας, σε αυτή την αγορά όπου πολλούν ανθρώπινη σάρκα, ένας άντρας που προσπαθεί να κρατήσει την αγνότητά του. Ο Αχμέτου Μίτ, 5 βιβλία από τις εκδόσεις Ιαννό, σε αυτούς που θα προλάβουν να τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Με τούτα και με εκείνα, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μπορεί να προλάβω κι άλλο τραγούδι, μπορεί και όχι. Αναρωτιέμαι, αυτοί που αθροίζουν τις αυτοκτονίες χωρίς να ψάχνουν, χωρίς να νοιάζονται, μόνο και μόνο για να τις κολλήσουν σε μια επιδερμική πρόχειρη πολιτική της απελπισίας απέναντι στις οικονομικές εξελίξεις, απέναντι στη φτώχεια, την πείνα που μαστίζει τα 3/4 του κόσμου μας, απέναντι σε μια ψαλίδα που θέλει το 1% των ανθρώπων να έχουν τον πλούτο όλων των υπόλοιπων, απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν το κουράγιο σαν τον Δημήτρη να πούνε πως ο καπιταλισμός ταιριάζει με τη φύση του ανθρώπινου κτίνους, ενώ ο κομμουνισμός θέλει μόνο τον άνθρωπο, για να προσθέσει την ταπεινή του γνώμη, δεν ξέρω αν είναι ουτοπία, είναι όμως αναγκαιότητα. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και κατανοεί τις ανάγκες του και στο ιδεολογικό επίπεδο, νομίζω ότι έχει ανοίξει ένα δρόμο. Με αφήνει άφωνη και δεν ξέρω τι να πω όταν υπάρχει μια οικογενειακή τραγωδία στο Βύρονα και φοβάμαι ότι θα την αθροίσει και κάποιος μαζί με όλες τις υπόλοιπες. Όταν μια γυναίκα σηκώνεται άτυχη μάνα ενός παιδιού 4 μηνών, ένα κοριτσάκι 4 μηνών, αναγκάζεται να το αφήσει στον 26χρονο άδερφό της για να πάει να ψωνίσει στη λαϊκή αγορά της γειτονιάς της. Γιατί είμαστε ένα τέτοιο σύστημα και ένας τέτοιος τρόπος που οι άνθρωποι που έχουν παιδιά κάτω από δύσκολες συνθήκες αναγκαστικά θα πέσουν στο διπλανό τους, θα παρακαλέσουν σε κάποιο συγγενή, σε κάποια μάνα για να πάει να βρει να μαγειρέψει. Γυρνάει, ο νεαρός έχει πετάξει το παιδί από το 4ο όροφο και έχει βουτήξει και ο ίδιος στο κενό. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες αρχίζει κανένας να αναρωτιέται τι κάναμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι καταλάβαμε από το πρόβλημα του διπλανού. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, δεν θα γίνω μελό, δεν θα δοκιμάσω να πάρω τα ενδεχόμενα ψυχολογικά προβλήματα, όπως λέει το ρεπορτάζ, και να τα κάνω ένα τευτίκι, γιατί αυτό αύριο το πρωί μπορεί να πουλάει σε ένα οποιοδήποτε πρωτοσέλιδο. Γιατί οι αρρώστιες των ανθρώπων, οι πληγές και τα τραύματά τους, δυστυχώς είναι εμπορευματοποιημένα ακόμα και στο επίπεδο της εξωφρενικής απόφασης που πήρε το Γαλλικό Κοινοβούλιο και την πήρε και θεωρείται και μοντέρνα απόφαση. Ότι σε ανθρώπους που είναι στο τελικό στάδιο υπονάνε πάρα πολύ, βρέθηκε εξαιρετικά ανθρωπιστικός τρόπος για να αποφύγουν την πίεση που υπάρχει από την κοινωνία να γίνεται ευθανασία στο Θεό σας νόμιμη και φτιαγμένη, δηλαδή να χάνεται και η βούληση του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εξευτελισμό του πόνου, με την έλλειψη αξιοπρέπειας, σε μια εποχή τεχνολογικά και φαρμακολογικά υπερβολικά εξελιγμένη. Γιατί κανένας μας δεν αναρωτιέται αν ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο μιας αρρώστιας μπορεί να θέλει και μια μέρα ζωής ακόμα. Πήρε την απόφαση ότι οι άνθρωποι μπορεί τυπικά και απλά να πέσουν σε βαθύ κόμμα και όσο τα καταφέρουν και όσο ζήσουν. Πώς σας φαίνεται νομικά αυτό? Εγώ θα σας πω μια αλήθεια. Είναι σοβαρότερο από το να καθόμαστε να συζητάμε. Αν οι καθαρίστριες πήγαν στη Βουλή, δεν το συζητήσαμε όπως έπρεπε. Καλώς πήγαν. Αλλά η Κοδέσποινα δεν μπορεί να είναι η πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Αν υπήρχε δικαιοσύνη, οι Κοδέσποινες θα ήταν οι καθαρίστριες της Βουλής. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Παρασκευόβραδο. Θα σας αποχαιρετήσω λέγοντας και τους νικητές, ο 53-58-07-83-86-95, ο 76-12 και ο 16-80, με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και από τα πιο σημαντικά θαρώ που έχουν γραφτεί. Η επιμονή σου. Κρατήστε το για το διπλανό σας. Για αυτούς που ξέρουν να αγαπάνε. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου, δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε και ακούω τη φωνή σου. Κώστας Λιβαδάς, στίχη μουσική. Τραγούδι, ο Κώστας Λιβαδάς με την υπέροχη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο.